spektakle, festiwale, spotkania z twórcami, podpowiedzi co i gdzie warto zobaczyć. A do tego teatralny Savoir Vivre. W Antrakcie. W Trójce jutro kilka minut po 12:00. Zapraszają Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 marca, minęła 9:00. Karolina Kozińska. Krzysztof Cudzewski, zapraszamy na serwis Trójki. Ponad 100 ataków w armii Putina, cel Bachmut nadal niezdobyty. Pierwszy gazowiec Orlenu wpłynie dziś do portu w Świnoujściu. Jerzy Skolimowski z dystansem do sukcesu filmu Io na Oscarowej gali. Ukraińskie wojska odparły ponad 100 rosyjskich ataków na froncie ostatniej doby. Najcięższe walki toczą się w Bachmucie. Zdaniem ukraińskiego dowództwa i ekspertów, Rosjanie tracą tam swój potencjał bojowy. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. Ukraiński sztab generalny poinformował o 102 szturmach Rosjan na wschodnim froncie. Główne odcinki ataków to kierunki Kupiańska, Łymanu, Awdijiwki, ale przede wszystkim Bachmut. Jak wskazuje ukraiński analityk wojskowy Syrgij Hrabski, obrońcy miasta powinni się wycofać wówczas, kiedy ich straty osobowe będą zbyt duże. Jak dodaje, do tej pory w Bachmucie to Rosjanie w ciągu ponad pół roku tracą swoje siły. Efektem tego jest m.in. brak ich ataków lądowych na południowym odcinku frontu. Bachmut tak naprawdę wykonał swoje zadanie, złamał szturmowy potencjał przeciwnika. Może on obecnie atakować jedynie na kilku odcinkach, o których słyszymy w raportach. Nowych kierunków ataków nie ma. Wczoraj późnym wieczorem rosyjskie rakiety, które spadły w mieście Zaporoże, uszkodziły m.in. obiekty infrastruktury energetycznej. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców pozbawionych zostało prądu, wody i ogrzewania. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wiceminister kultury Jarosław Sellin krytykuje zapisy odrzuconego wczoraj przez Sejm projektu ustawy o likwidacji stacji telewizyjnej TVP Info. Wiceszef resortu kultury przypomniał w radiowej jedynce, że część obowiązków mediów publicznych dotyczy bezpieczeństwa państwa. To właśnie media publiczne, zwłaszcza stacje informacyjne, mają pewne obowiązki, których media komercyjne nie mają. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa w czasie klęsk żywiołowych, w czasie wojny, te obowiązki na mediach publicznych ciążą, a stacja informacyjna w telewizji publicznej jest po prostu niezbędna. I jedyną stacją informacyjną w telewizji publicznej jest właśnie TVP Info i ci nasi oponenci polityczni mówią, że będą ją likwidować. To oczywiście też wynika z tego, że oni po prostu nie znoszą krytyki. Z inicjatywą przygotowania projektu prezydent Warszawy i wiceszef PO Rafał Trzaskowski wystąpił w 2020 roku w czasie kampanii prezydenckiej. Do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynie dziś gazowiec Lech Kaczyński grupy Orlen. Będzie to pierwsza dostawa skroplonego gazu zrealizowana przez tę jednostkę. Do 2025 roku Orlen ma dysponować flotą 8 gazowców. Dawid Grygorcewicz. Gazowiec wyprodukowano w Korei Południowej pod koniec ubiegłego roku. Na początku bieżącego wszedł on do służby w barwach Orlenu. Pierwszy transport to około 70 tysięcy ton skroplonego gazu ziemnego. Ładunek wypłynął ze Stanów Zjednoczonych. Gazowiec posiada najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, o czym mówił Tomasz Kora, starszy oficer mechanik na gazowcu Lech Kaczyński. Przez większość czasu używamy urządzeń, które utrzymują właściwe parametry ładunku, w tym RELIK, czyli system do ponownego skraplania gazu. Na morzu część skroplonego gazu w naturalny sposób zmienia stan skupienia w zbiorniku. Dzięki RELIK utrata ładunku to mniej niż 1%. Poprzednie generacje gazowców traciły nawet kilka procent transportowanego LNG. Jeszcze w tym roku grupa Orlen będzie posiadać drugą identyczną jednostkę do wyłącznej dyspozycji. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jerzy Skolimowski nie wierzy, że jego film Io zdobędzie Oscara. Reżyser powiedział Polskiemu Radiu, że nominacja jest dla niego wielkim wyróżnieniem, ale jego zdaniem statuetka dla filmu międzynarodowego zostanie przyznana niemieckiemu obrazowi na zachodzie bez zmian. Z Los Angeles, Marek Wałkuski. Na dwa dni przed ceremonią wręczenia Oscarów Jerzy Skolimowski mówi, że czuje się zmęczony dziesiątkami wywiadów, pokazów filmowych i konferencji. Reżyser przyznaje, że nie czuje ekscytacji. Nie jestem podekscytowany, ponieważ jestem przekonany, że znam wynik Oscara dla najlepszego międzynarodowego filmu. Mówi Skolimowski, wskazując na wyprodukowany przez Netflix obraz Na zachodzie bez zmian, jako na zdecydowanego faworyta. Reżyser zwraca też uwagę na ogromny rozmach i budżet niemieckiego filmu. Podobnie zresztą jak argentyńskiej produkcji Argentyna 1985. Gdybyśmy porównywali do boksu, to tamte filmy są w wadze ciężkiej, a my walczymy gdzieś tam w tych niższych wagach, lekkiej, piórkowej. Zapytany, którą z nagród, jakie otrzymał w karierze, ceni sobie najbardziej,

szeptałem, proszę Państwa, bo być może jeszcze niektórzy z Państwa może troszkę drzemią, taki jest poranek senny. To było o nas. To było o nas, tak, bo my tutaj, proszę Państwa, naprawdę ponarzekaliśmy sobie przed mikrofonem. Wojciech Surmacz, witamy w audycji Winieni Ma. Pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek, za sterami Agnieszka Łukasiewicz, a w studiu mieli właśnie Państwo usłyszeć okazję Marcina Raszkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No i czekamy na niego, na doktora Artura Bartoszewicza, który ma niechybnie się tutaj pojawić, a tymczasem witamy i zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winieni Ma, proszę Państwa, będzie o wojnie na Ukrainie, przeciwko Ukrainie i będzie o polskich myśliwcach dla Ukrainy. Spróbujemy porozmawiać o recesji, o właśnie wszedł, o pewnym amerykańskim inwestorze. Nie będzie dzisiaj piosenki Queenu. Nie będzie. To za spóźnienie. Dzień dobry, drodzy Państwo. Właśnie, tak. Witam serdecznie. Nie będzie dzisiaj Queenu, proszę. Za co Queen jest karany? Będzie o downsizingu i w ogóle, jak zawsze, proszę Państwa, będzie ciekawie, a ponieważ wszedł właśnie do studia dr Artur Bartoszewicz, to naprawdę będzie bardzo ciekawie, bo jak on jest, to jest zawsze ciekawie. Tym bardziej, proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówili o recesji, czyli o Narodowym Banku Polskim. Winien i ma. No nie udało się ostatnio porozmawiać o Narodowym Banku Polskim. Nie udało się, ale teraz specjalnie dla doktora przygotowałem. I bardzo, bardzo się cieszę. Dobrze, że doktor się nie spóźnił na ten temat. Bo pan profesor Glapiński naprawdę zasłużył. Zasłużył. Ale zanim o profesorze Glapińskim doktor Artur Bartoszewicz będzie mówił, to proszę Państwa, chciałbym porozmawiać o tej wojnie przeciwko Ukrainie i o tych myśliwcach. Otóż w mijającym tygodniu okazało się, że Polska przekaże Ukrainie myśliwce MiG-29. Prezydencki minister ujawnił szczegóły operacji. Jeżeli chodzi o przekazanie przez Polskę samolotów w Ukrainie, to nie będzie jakaś duża liczba. Z całą pewnością nie będzie ona odpowiadać liczbie przekazanych czołgów, powiedział w czwartek szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Z całą pewnością zrobimy to w jakiejś szerszej międzynarodowej koalicji, dodał. Prezydent Andrzej Duda w niedawnym wywiadzie dla CNN wskazał, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje myśliwce MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji. Dodał, że Ukraina w przyszłości otrzyma także samoloty F-16. O. Zaczyna się robić ciekawie. O ile prezydent Biden na to pozwoli. Bo ostatnio wspomniał pozwolić. Słuchajcie, to jest jedyny prezydent, który pozwala. Po pierwsze w ciągu roku dwa razy był w Rzeszowie. Więc to jest w ogóle już samo. I jeszcze w mieście, którego nie potrafią wymienić, czyli Jasionka. No i ja nie wiem, czy ten Rzeszów... Więc te F-16 dla Ukrainy to jest najmniejszy problem. No, tylko żeby mer Kijowa wiedział, od kogo dostaje Ukraina... Że nie od Niemców? No właśnie, bo jakby to było tak żenujące. F-16 od Niemców? Nie, tak. Czołgi, leopardy. Podziękował za leopardy Niemcom, a nie Niemcom? Leopardy. No on jest tak. jakiś taki, zobaczycie. Ale to jest może proste. No, to jest, bez spiskowych teorii, to jest bokser. To były właśnie, boksy, on ma proste percepcje. Zobaczył czołg made in Germany. Nie, obtłuczony, naprawdę. I podziękował Ile Niemcom. Ile razy uderzenie było. Ale myślisz, że jak się tak całe życie po mordzie dostaje, to potem musi nie występować? To są bracia w dodatku, obaj. Ale to jest tylko przypuszczenie, to nie jest tak, nie, to jest takie, my domniemamy. No dobrze, dobrze. Wracając do tych myśliwców. Do tematu wracamy. Bo gdzieś odjechaliście panowie za bardzo. Muszę was przywołać do porządku. Po mordzie, no dobrze. No tak, no to też się pojawiła gdzieś w przestrzeni publicznej informacja taka, że Francuzi te swoje miraże też mogliby tam oddać i jeszcze Szwedzi z Gripenami swoimi. To mi przypomina trochę taki przetarg, który się odbył w Polsce ze 20 lat temu. On był na odrzutowce. Wszystko to mówi, czy chcesz kupić teraz Ukrainę. Tylko pytanie, jak to logistycznie ogarnąć? Bo ja rozumiem, że jeden typ samolotu i wtedy jeden system serwisowania, zaopatrzenia i tak dalej, jak z różnej bajki będzie to latało. Wiesz co, ale jak to jesteś w stanie wojny, to masz trochę inną perspektywę niż urzędnicze filozofowanie. Byleby tam poleciały. Ale muszą latać. No to muszą latać, muszą być zaopatrzone. Znaczy, ja bym tego nie bagatelizował. Myślę, że determinacja jest dosyć duża. Chyba jeden model jest logistycznie bardziej do garnięcia. Ale ja myślę, że jak one tam wlecą w końcu, to będzie się działo. A ja myślę, że te francuskie, szczególnie niemieckie... A nie, no to o tych to nie mówimy, o niemieckich to w ogóle nie mówimy. Mówimy francuskie samoloty też mają 5 wstecznych biegów, tak jak czołgi francuskie. No i takie jak ślimaki latają trochę. Czyli tam pozdrawiamy Francuzów. Tak jest. doktor Artur Bartoszewicz słusznie zauważył, że to ze starego Top Gunu piosenka. Ze starego, dobrego. Bo stary sprzęt jest oddawany, więc tak, jak będzie nowy oddawany, to zagramy nową. Tak. O, jeszcze płytkę CD do tych F-16 można dostać. Można nie, wtedy było chyba wtedy nie było F-16, to było F-14 chyba, bo to były te na lotniskowcach. A to się znalazł. Trzeba się sprawdzić. A no wszystkie samoloty tak samo wyglądają, jak mają skrzydła. Prawda? I tak huczą strasznie, klatają. No. Ważne, żeby dobrze używały. No właśnie. Dobra, no Marcin szuka, a my tutaj, proszę państwa, mamy taki oto temat. Według wszystkich dostępnych danych w Polsce nie będzie recesji. Powiedział w czwartek, czyli wczoraj, na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński. Którego nieustannie zapraszamy, żeby było jasne. Jak dodał, na koniec roku inflacja w Polsce powinna zejść do poziomu jednocyfrowego. Tak. Panie doktorze. Pierwszym wytłumaczeniem jednocyfrowy to jest między 1 a 9. Tak, 9,9. Ale 9,99 to już jest jednocyfrowe, bo jak do tyle cyfr będzie... No, to już wtedy jest 1,1, to też nie jest jednocyfrowa. No to w zasadzie ja nie wiem. No nie wiem, nie wiemy jaka będzie. Czy liczymy te po przecinku, czy nie? Że będą tylko i wyłącznie pełne. Albo 1, albo 2, albo 3, albo 4. O, właśnie, no właśnie. Żeby był porządek. Żeby był porządek, nie będziemy się tam... Ale słuchajcie, drodzy państwo, jak prezes Glapiński tak mówi... To recesji nie będzie. To na pewno nie będzie, bo... Czyli ciężko pracujemy, bo to... Skoro nie było inflacji, tak nie ma inflacji, bo przecież mówił, że nie ma, a potem, a wcześniej na przykład dobrze zawalczył z deflacją. Bo ja musimy już przewinąć taśmę, cofnąć, bo ja pamiętam, że on, wspominał pan profesor, że w marcu możemy na niego się skarżyć i wytykać mu błędy, jeśli co? Jeżeli nie będzie spadała inflacja, a spada? Nie, powiedział, że w marcu jeszcze wzrośnie. Tak? Bo w lutym wzrosło i w marcu powiedział tak, że według wyliczeń, czyli coś jakoś tam się nie klei. Ale ja myślę, że to są nie, takie... Nie, no klei się, bo to w tych prognozach Instytutu Ekonomicznego, czy jak tam się nazywa, NBP-owego to było. To wychodzi. Tak. Czyli nie możemy narzekać? Nie, no bo te projekcje inflacyjne, słuchajcie, no to... To są tak naprawdę fus. No nie, to powiedziałeś. To jest doktorem. Oczywiście, że tak. No przecież jeżeli patrząc na to, w jaki sposób są prezentowane i sprawdzalność jest ich niska, no to znaczy, że... Ale odchylenia tam, nie no, coś tam można wymodelować. No coś tam można wymodelować. Z dokładnością tak naprawdę, do tam... To jest najmniejszy problem z modelowaniem. Najmniejszy problem z tymi projekcjami. Największy problem... To jest PR. To, co jest prezentowane, komunikacja. Dlatego, że teraz już są memy, które pokazują, jaka jest różnica między komunikacją szefa Fedu a szefa NBP-u. No i to jest... I jest jakaś różnica? No, delikatnie mówiąc. Odmienność w ogóle. Inny świat. Ja chciałem trochę z innej beczki, bo w mijającym tygodniu mieliśmy Dzień Kobiet. A dzisiaj jest Dzień Mężczyzn, żeby nie było. Właśnie, no tak właśnie dlatego zmierzam. A, dobrze. Ale najpierw oddajmy cześć kobietom. Tak jest. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego, drogie panie. 100 lat. Bardzo lubimy kobiety. Bardzo lubimy kobiety. Ale nie tylko w związku z tym dniem. Nie, ogólnie tak. W roku, tak. Panie, jesteście lepsze od nas. To oczywiście, że tak. I życzymy wam z całego serca... Co 4 lata jest jeden rok, kiedy... My możemy być lepsi. Przestępczy, tak zwany. Przestępczy rok. Jak przestępczy rok, to wtedy my jesteśmy lepsi. No, ale to nie jest ten rok teraz. To nie jest ten rok. Jeden dzień, raz na 4 lata. To za rok będzie taki tutaj. No, to wtedy będziemy lepsi. Tutaj mi podpowiada pani Agnieszka Łukasiewicz, że za rok. I to dzisiaj jest Dzień Mężczyzn. Tak, no to z tej okazji... No z tej okazji właśnie też... Ale identyfikujemy się jako mężczyźni, czy nie? Tak, 100%. Dobrze. Jaka manifestacja. Artur nic nie mówi. Znaczy, ja jestem zaskoczony taką manifestacją. Taką ostentacją, bo widocznie jest mocna potrzeba. Żeby jest coś takiego. Okej. Ale nie, tak naprawdę wszystkim mężczyznom również... No tak. Pamiętajcie, panowie, że mężczyzna to jest przede wszystkim to ja się szacunek dla jako kobiet. Osoba, która dostała życzenia. O, dobrze, ale teraz to my jako mężczyźni w swoim dniu Puścimy sobie piosenkę. Nie, właśnie puścimy kobietom piosenkę. A kobietom piosenkę puścimy, tak. bo mamy szacunek do kobiet. Tak, oczywiście, bardzo tak proszę. Tak mało brakowało, by to, co najpiękniejsze między nami, nigdy już nie wróciło. Dlaczego to zrobiłeś? Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej nie już nie każ martwą ciszą. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich innych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej już nie podnoś na mnie głosu. Nigdy więcej. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się. Nie patrz na mnie tak jak dziś. Tak, proszę państwa, i to było właśnie od nas, mężczyzn, dla kobiet, ale tak sobie żeby pomyślałem. Żeby był piękny cały rok. Tak, ale też tak sobie pomyślałem, że ponieważ rozmawialiśmy tutaj o profesorze Adamie Glapińskim, o prezesie Narodowego Banku Polskiego, to również może mogłaby to być taka piosenka jego dla Rady Polityki Pieniężnej. Na przykład. Na przykład. W kontekście też. Bo u nas wszystko, proszę państwa, jest tak kontekstowo. Tak, i tak właśnie. Okej. Okay. Więc następny temat też nie będzie łatwy. A tu już kolejny? No. Rafał Trzaskowski. No nie. Otóż. Prezydent Sutryk. Otóż, nie, wspominałem na początku, że będziemy rozmawiać o pewnym amerykańskim inwestorze. No i tutaj właśnie chciałem poruszyć ten temat, bo w związku... To musimy wstać na baczność, bo ja wiem, o czym będziesz mówił. No w związku z działaniami jednej ze stacji telewizyjnych, będącej inwestorem na polskim rynku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprosiło ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, Marka Brzezińskiego, przekazał resort dyplomacji. Jak poinformował to wczoraj, jak poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina, rozmowa z Markiem Brzezińskim już się zakończyła. Wspaniale. I chodzi o taki kanał, co to ma też programy o zwierzętach. Tak, i geograficzne, tak. Różne. No i teraz jeszcze tylko doczytam ten komunikat. MSZ Polski, MSZ uznaje, że potencjalne skutki działań tej stacji są tożsame z celami wojny hybrydowej, mającej na celu doprowadzenie do podziałów i napięć w polskim społeczeństwie. W związku z tym MSZ zaprosiło ambasadora Stanów Zjednoczonych, aby poinformować o zaistniałej sytuacji i jej konsekwencjach w postaci osłabienia zdolności Rzeczpospolitej Polskiej do odstraszania potencjalnego przeciwnika i odporności na zagrożenie. No i tak to właśnie. Ale wiemy, jaka jest, czy jakaś reakcja jest? Czy wiemy, że nie, zmiana postawy nastąpi? Nie, czy wiemy, że wiemy gospodarka tylko, polska będzie bardziej nie, wiemy broniona? Tylko, że rozmowa się zakończyła. No to czekamy teraz na wynik. Na efekty. I efekt. Okej. Okay. I zmianę zachowań. No właśnie, tylko ja nie wiem. Ale był poproszony czy wezwany? Bo chyba na początku był wezwany, a potem nie, właśnie, no to jest taki pewien dysonans poznawczy. Ale to może powiedzmy, o co chodzi, bo tak... Bo rzecznik napisał na swoim w swoim serwisie społecznościowym, że wezwany, A komunikat na oficjalnej stronie MSZ-u, zaproszony. Że zaproszony. Zaproszony. Jest. Ale ostatecznie przybył. No, na przybył, pewno. Oczywiście. No, ostatecznie przybył, porozmawiał. Teraz pytanie, czy zmieni się postawa tej stacji. Określonej stacji. Nie, bo TVN zrobił jaki, ja byłem poza. Ja właśnie tego Polską. Nie oglądałem. Ja też nie oglądałem, ale byłem 4 dni poza Warszawą, ale jakiś obłędny atak na Jana Pawła II. Tak jest, tak. Nawet mój kolega, który jest doradcą opozycji, powiedział, że przestał oglądać TVN w tym tygodniu. Serio? Tak. Czyli przegięli. Nie wiem, tylko w tym tygodniu, dajcie spokój. Na analizach esbeckich, więc no bardzo wiarygodne. Tak. No ja szczerze mówiąc nie oglądałem, ale obejrzę, bo jest cały czas czyli dostępny. Czyli nie Jan Paweł II obalił komunizm, tylko esbecy. No ci właśnie, którzy chcieli go zniszczyć. Tak. I teraz obrońcy demokracji. I próbują jeszcze raz. Tak, ale żeby... Ale słuchajcie, kiedyś takim szurem od takich rzeczy był Jerzy Urban, a jak nie ma Jerzego Urbana, to gdzieś tam się te... Nisza jest. Ten Nisza gen powstała. Się gdzieś tam rozlał. No, Nisza powstała. Znaczy naśladowcy. No. Nisza powstała. Tą postawę ale... musieli powstać, tak? Tak, ale... Jakaś sekta funkcjonuje. No tak. No nie, tutaj trochę... Bo jednak ta rywalizacja między papistami a heretykami jest tutaj trochę tak, myślę, że w ramach naszego sojuszu. Ja bym podejrzewał, że to w ogóle w zupełnie innym kierunku ten podział idzie. Ale weźmy... Nie, że jakiś protestanci powiedzieli, a dobra, teraz papistów. No dokładnie. Ale ważna jest też informacja o tym, że Sejm podjął wczoraj uchwałę, tak? Tak. W obronie dobrego imienia. I to jest też istotne, że różne środowiska polityczne z każdej ze strony uczestniczyły w tej uchwale. To nie była tylko i wyłącznie... Chociaż duża część Platformy nie zagłosowała. Ale jeden poseł z Platformy. Ale właśnie tego mówię, że część osób... A nie będziemy przecież po co mu robić krzywdę. No. Bo jak wskażemy go i to publicznie, to w ogóle... No. A nie wiadomo dobrze. Wiadomo. Hmm. Wiadomo, ale nie będziemy go piętnować. Dobrze. Natomiast ja się zastanawiałem, jakby pan ambasador został zaproszony do polskiego ale MSZ-u. Pan ambasador, przepraszam, ale ja tak. Poznałem ja też. Seniora Brzezińskiego. A, seniora? Tak, miałem 10 lat w Waszyngtonie. No nie, no naprawdę, no po rodzinnych kontaktach na pewno powinien wiedzieć, kto to jest Jan Paweł II i jaka jest jego rola i jaka była rola jego taty w relacjach z tak, ale ponieważ wiemy tylko, że rozmowa się zakończyła, to ja się zastanawiałem, co pan ambasador mógł usłyszeć. No i tak sobie pomyślałem, że może usłyszał to. Thank you. Jeszcze tylko powiem, od siebie dodam, bo Marcin miał takie wątpliwości co do tego, że powiedziałem, że chyba inaczej ten podział przebiega. Mnie się wydaje, że ten podział to nie zapominajmy jednak o tym, że mamy wojnę przeciwko Ukrainie, ale generalnie też przeciwko Polsce i generalnie całej kulturze cywilizowanych krajów, tak bym to nazwał. No i mam wrażenie, że to jest taki podział między agresorami, a tymi, którzy się bronią. Tak ten podział przebiega. No dobrze, a teraz mam taki temat, który bardzo lubimy i kiedyś już o nim chyba, nawet chyba nie raz rozmawialiśmy. Nie. Ale o panu Rafale Trzaskowskim możemy porozmawiać, bo tam też się przewinął przez moment w tym tygodniu. Natomiast mam taki temat, proszę państwa. Czy na zakupy powinniśmy chodzić z lupą? O. Oferowanie coraz lżejszych produktów bez zmian ich cen, a często opakowań tak się upowszechniło w dobie wysokiej inflacji, że jest już zauważalne dla zdecydowanej większości konsumentów. Downsizing, czyli zmniejszanie dotychczasowych rozmiarów produktów, każda taka zmiana może wpływać na nastroje konsumenckie. Właśnie je starała się zbadać Monika. Monika Suszek. Tak jest. Płacić więcej za tyle samo produktu, czy płacić tyle samo za mniej produktu? Tak zwany downsizing staje się powszechny i odczuwalny, zarówno dla naszych portfeli, jak i samopoczucia. Ciężko się z tym zgodzić. Taki trik, żeby ludzie nie narzekali, że jest drogo. Trochę słabo. Skam. No trochę skam, taki słabo z tego powodu, że jednak kupujemy wtedy sama cena, a dostajemy mniej. Z perspektywy konsumenta jest niefajnie, z perspektywy przedsiębiorcy jest fajnie, no co mogę powiedzieć. Inflacja na tym polega, no i na tym polega stan kryzysowy. No i myślę, że tutaj kwestia informacyjna, informować klientów, że było więcej, a jest mniej. Informacja o tym, że nasz ulubiony produkt uległ skurczeniu, jest oczywiście widoczna na opakowaniu, ale często ginie w gąszczu kolorów, wielkich liter i innych etykiet. A to nie jedyne zabiegi producentów żywności, mówi Wojciech Majek z jednej z firm zajmujących się badaniem rynku. Dosyć oczywistym przykładem są chipsy, których paczki w większości wypełnione są powietrzem. W przypadku różnego rodzaju napojów, wody butelkowanej, soków, producenci często wysmuklają butelki, czy też stosują różnego rodzaju wgłębienia. Im bardziej nietypowy kształt butelki, tym mniejsza jest jej objętość. W przypadku słoików, szklanych butelek, dna mogą być bardziej wklęsłe, czy też wykonane z nieco grubszego szkła, przez co właśnie też finalnie mają mniejszą objętość. Zmiana gramatury i składu artykułów spożywczych to pokłosie działań producentów, którzy w obliczu rosnących kosztów chcą uniknąć podnoszenia cen. Obecne standardy mogą w przyszłości ulec zmianie. Wszystko zależy od nas, konsumentów, mówi Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Z tych takich działań obniżających gramaturę są tylko przez jakiś czas i potem jak sytuacja z kosztami się uspokoi, producenci wracają do dawnych gramatur, a niektóre zostają z nami już na bardzo długo. Pewnie już mało kto ze słuchaczy pamięta, ale kiedyś masło w Polsce miało 250 gram. W tej chwili standard to jest 200, a nawet możemy zobaczyć masła o mniejszej objętości. Z jednej strony nas to denerwuje, no bo uważamy, że to nie do końca jest w porządku, ale z drugiej strony, decydując się na zakupy produktów, chcemy, żeby cena jednostkowa nie była taka strasznie wysoka. No i to jest coś pomiędzy tym, co my chcemy jako konsumenci, a tym, co nas denerwuje. W czasie inflacji bardziej niż downsizing opinię konsumentów może dzielić skimflacja, czyli wytworzenie produktu z gorszych jakościowo składników. Uwaga, panowie, jesteśmy. Już jesteśmy? No nie, bo zastanawialiśmy się tak naprawdę. Nie, bo po co ten materiał? Czy zauważyliśmy to? Po co ona to zrobiła? Ja się tu zmianę w masie. Przecierałem oczy ze zdziwienia. To chodziło o to, żebyśmy robaki jedli. Przecierałem uszy ze słyszenia. Nie, a tak naprawdę to wszystko dla naszego zdrowia. Ja cały czas myślałem, że to masło ma 25 deko, co kupuję. A za chwilę będzie miało 150 i będzie... I tak i dalej będę kupował. Też z radością będziemy kupować. Tak. Ale drodzy państwo, to wszystko dla naszego zdrowia. Czym mniej jemy, tym jesteśmy bardziej fit. No właśnie też chciałem to powiedzieć, że to wszystko jest w zasadzie okej. Czyli inflacja podziała pozytywnie i na serce. Na nasze organizmy. Na umysły. To jest taka kardiologiczna. Znaczy w ogóle nie tylko kardiologiczna, pod każdym względem nawet. Może kardiologiczna zmiana. Nawet i stomatologiczna, bo w sumie też mniej jemy, gryziemy. I słodyczy mniej jemy, bo jest ich mniej po prostu. No. mniej tłuszczu w nas. No. Cieszmy się, czyli to, co powiedział profesor Glapiński wczoraj, się spełnia. I więcej jest powietrza lepiej. Jest. I na przykład więcej powietrza jest w chipsach, są zdrowsze. A tlen mają więcej tlenu. A tlen zdrowy jest, bardzo ważny, jest tak. Potrzebny człowiekowi. No zakładamy, że tam nie ma CO2. W tym nie ma CO2? No w tych chipsach. W tych chipsach, w tych woreczkach napompowanych. Może nie pompują CO2, tylko tlenem. Tlenem. No chociaż odrobinka tlenu tam nie, się... Nie, powietrze ma, w powietrzu jest CO2. A powietrzu jest tlen. Ale tlen też jest. No. A jak CO2? O czym wy rozmawiacie? Mówimy o poprawie jakości życia. Mówimy o zdrowiu. Dzięki downsizingowi. Tak. O tym, jak się po prostu nam lepiej zrobiło. Tak. Tak. Jestem starszy, tym mam wrażenie, że niektórych rzeczy po prostu nie potrzeba. Albo nie potrzeba? No. Czyli na przykład czego? To już tak filozoficznie zacząłem, ale może... Ja myślę, że niektórych wraca. Ja krówki odkryłem na nowo. Ale one są mniejsze. Kiedyś się jadło, potem długo nie jadłem, a teraz ciągutki są po prostu niesamowite. No ja wolałem irysy, ale irysy już się tak zmniejszyły, że ich nie ma. Czyli takie malutkie. To z lupą. No, rzeczywiście. Też ich nie ma. Nie jestem w stanie. A w ogóle nie można ich kupić. No, takie są małe. Ale słuchałem dzisiaj, a propos, żeby wrócić na ziemię, pana premiera chyba, czy ministra ówczesnego Jacka Rostowskiego. On był chyba też wicepremierem. Mówił, że wicepremier chyba był, że za ich rządów to nawet ceny spadały. To była deflacja. Tylko pamiętam, wtedy straszna była panika, że jest deflacja i że to nie jest zdrowe. No ale tak parę kwartałów ładnych była deflacja. I rozumiem, że te produkty się wtedy powiększały też. Właśnie nie. Nie? No bo tak na logikę to tak powinno być. Dokładnie, powinny puchnąć wtedy. A my tu, proszę Państwa, mamy bardzo ciężką dyskusję na zupełnie takie tematy. Ale nie powiemy. Ale nie powiemy. No jak nie powiemy? Chyba, powiemy właśnie. Ale właśnie powiemy, ale to może później powiemy. Może później. Tak. A tymczasem unijna propozycja zakazu sprzedaży aut spalinowych. Minister klimatu, nasza Polska, powiedziała tak. Chętnie zbudujemy koalicję anty. Zakazu? Tak. Byliśmy od początku i jesteśmy niezmiennie przeciwko zakazowi sprzedaży aut spalinowych. Po 2035 roku oświadczyła w środę minister klimatu i środowiska Rzeczpospolitej Polskiej Anna Moskwa, która uczestniczyła w Brukseli w konferencji poświęconej fotowoltaice. W dyskusjach kuluarowych głosów sceptycznych pojawia się coraz więcej. Państwa się budzą i kalkulują, że ten 2035 rok to wcale nie jest tak daleko. Szczególnie te mniejsze państwa, które jak można sobie wyobrazić, będą zalane zagranicznymi technologiami. Ich społeczeństwa zaczynają rozumieć tę rzeczywistość, rozumieć konsekwencje dla siebie, powiedziała pani minister Moskwa podczas spotkania z dziennikarzami. Nazwisko pani minister przypadkowe zupełnie. Zupełnie, to jest tak. Natomiast chyba Niemcy nawet halt chcą powiedzieć. Serio? Tak. Nie wierzę. No. Czyli też oni coś wiedzą, bo oni te samochody to robią. No i to jak? No dokładnie. No, dla nich to jest zaburzenie gospodarcze. No, dosyć istotne. Gdyby tak problem jest, że te alternatywy się za wolno rozwiązują. Rynki tam im się trochę zamykają, no bo już nie mogą chyba... Alternatywy się trochę w paliwach, w ogniwach paliwowych i w bateryjnych rozwiązaniach się za wolno rozwijają. Mhm. Są jeszcze drogie. Jeszcze długo będą? No, będą, jakby była taka regulacja, to by się upowszechniły i pewnie by cena spadła, no ale to... Tak. Jest tu i teraz. Ale trzeba dać więcej czasu, szczególnie na te gospodarki, które są biedniejsze, bo cała Europa nie wygląda tak samo. I ale nie syf jest tak, w powietrzu mamy, słuchajcie, no naprawdę mamy syf w powietrzu przez ciepłownictwo i transport. To jest fakt. W miastach jest naprawdę słabo i w niektórych... Jak jest sezon grzewczy, to trochę łączę, żeby było jasne, wiem o czym mówię, tak? Ale przez te dwa elementy jest naprawdę słabo z powietrzem w Polsce. No ale to możemy poprawić technologię spalania, ale nie eliminować. Bo to jest wtedy wyeliminowanie części społeczeństwa w ogóle z procesów komunikacyjnych. Tak właśnie. Od co? Łatwo nie będzie. No może lepiej jakoś to uregulować, ale nie zabraniać całkiem. No. No właśnie. Bo niech ktoś tam jeździ tym sobie spalinowym samochodem. Szczególnie, że są takie miejsca nie tylko w Polsce, gdzie bez samochodu naprawdę nie ma, nie da się. Jest ich sporo. Jest ich sporo. Jest ich sporo. Na wsi na przykład. Na przychodzenie na te droższe technologie, bo jednak cały czas technologia elektryczna jest droższa, samochody elektryczne są droższe, no powoduje, że widzimy to też w cenach, jak w kontekście inflacji. A może połączymy to z tym downsizingiem, że jak mamy mieć różnych produktów konsumpcyjnych mniej po to, żebyśmy mieli więcej pieniędzy na czyli na przykład jak taki rolnik wyjeżdża na pole traktorem takim wielkim, to żeby wyjeżdżał takim malutkim. Malutkim. Taki bardzo malutki. I to elektrycznym. No co będzie problem. Zabawka taka. Problem. Ale... Problem. Orka będzie szła. Orka właśnie... Orka nie pójdzie takim malutkim. My pozdrawiamy panią minister. Tak. Zobaczmy, co zrobią Niemcy też. No tak, tak. Tak. No i ale na przykład zobaczcie, nikt nie analizuje tych emisji agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. No właśnie. Przykład, ile te rosyjskie czołgi emitują CO2? No ale co wtedy mamy na zrobić? Niszczenie ale czy niszczenie rosyjskiego czołgu jest ratowaniem klimatu, bo on wtedy przestaje emitować CO2. No tak. Czyli to jest prośrodowiskowe działanie. Jeżeli przerobimy. Gorzej z dronami, bo nie są spalinowe. Ale one właśnie technologie elektryczne eliminują technologie tutaj okej, czyli w tę stronę. Dobrze, bo ja myślałem o tych drugich dronach. Teraz to wymyśliłem w sumie, więc mogliby się trochę pobudzić. Dobrze. Jeszcze chwila, dobrze. Publikacja i Nobel. Doktorat o tym zrobię. Nobel. No, tu Nobel. Nobel. Nobel. Pulitzera. Pulitzer to dla mnie, dla ciebie Nobel. Nobel. No. Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć. Kto określa ilość braw, nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spać, jeśli grasz, Możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. No i panowie, teraz jest okazja właśnie, co byście chcieli powiedzieć o panu prezydencie Trzaskowskim tak szybko? Same dobre zaprosić. Rzeczy. Oczywiście, jak zawsze, same dobre rzeczy. Remonty zaprosić. Gwieździste bardzo popieramy. Zwężanie dróg to jest cudowna rzecz. Promienista. Parkingi wszędzie i pobierane opłaty. No i oczywiście ja cały czas się domagam skończenia tej kładki przez Wisłę. Bo 2 lata taka wąska kładeczka, to jest takie wyzwanie technologiczne dla Warszawy. Nie, bo ja myślałem, że panowie aktualnie, tak. No, nie wiem, czy dobrego, ale tak bardziej aktualnie, bo pan prezydent Trzaskowski miał wystąpienie w Sejmie niedawno, w tym tygodniu. Tak, naprawdę? Prezentował ustawę. Ustawę. Założenia do ustawy. Tak, projekt ustawy. Żeby zlikwidować telewizję publiczną. I w ogóle, żeby informacji, żeby telewizja publiczna nie mogła żadnej informacji prezentować. Tak. To jest mistrz intelektu. To jest podstawowa funkcja telewizji publicznej i mediów publicznych, prezentować informacje, a prezydent Trzaskowski chce zakazać informacji. Miasta Stołecznego Warszawy. Tak. Tak. Prezydent, tak. Miasta Stołecznego. Samorządowcy się takimi rzeczami zajmują. Nie wiem, może chociaż... Już wiem, bo był tam, tak w czasie kampanii, był taki materiał, że pan prezydent jest niski, a wiadomo, że jest bardzo wysoki. No właśnie. I wtedy się obraził i zakazał takiej informacji. A, to chodzi. Informacji udzielać też. Okay. I to nie chodzi o to, że pan prezydent jest niski. Znaczy nie, ja myślę, że ponieważ to jakby można by to jakby tak kompetencyjnie, to można by się jednak nagiąć tą ustawę i na przykład gdyby pan prezydent się ograniczył tylko do warszawskiego środka telewizyjnego. Żeby w ogóle niczego nie mówiła, jeżeli on organizował się jego wysokość na przykład. Albo w ogóle, żeby nie było informacji w tej telewizji. To jest wielki cenzor. TVP3, żeby nie było. Taki wielki cenzor narodowy. On tam nie było mówił, informacji. Należy, na przykład nie wiem, żeby seriale leciały cały czas. Albo przekazywać informacje. Tam też są informacje. Na przykład. Ale tam też są informacje. To jest nie można. Cenzor nie, mówi, że to jest fatalne, bo tam jakaś rura pęknie, dziura w drodze. I słabo. Niech ludzie się dowiedzą i będą źli. To nie powinni być. Nie. Ach, proszę państwa, naprawdę mamy tu takie czasami właśnie takie problemy nierozwiązywalne i nie wiemy, jak z tego impasu wyjść. Może za tydzień coś wymyślimy. Jakieś rozwiązanie tak, dla wielkiego cenzora. Tak, Agnieszka Łukasiewicz. Wysokiego cenzora. Najwyższego cenzora. Monika Suszek.